Sie immer noch die Schande. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 29 kwietnia. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. 15 tysięcy górników będzie dziś protestować na ulicach Katowic. Związkowcy boją się o swoje miejsca pracy. Unia Europejska ujawni dziś nazwiska kolejnych 15 Rosjan, na których nałożyła sankcje za eskalację konfliktu na Ukrainie. Po co wybierać europosłów? Można ich losować. W serwisie też kolejny kontrowersyjny pomysł burmistrza Londynu. Będą protestować, bo widmo likwidacji kopalń staje się coraz bardziej realne. Wielotysięczna manifestacja górniczych związków zawodowych przejdzie dziś ulicami Katowic. To ma być sprzeciw wobec wstrzymania wydobycia w kilku kopalniach do 5 maja. Kompania węglowa twierdzi, że musiała to zrobić, bo nie ma chętnych na węgiel. Według związkowców to wstęp do zamknięcia kilku kopalni i zwolnień. Potwierdza to Tomasz Chmal, ekspert od energetyki w Instytucie Sobieskiego. Przyznaje, że kompania węglowa znajduje się w najgorszym okresie w swojej historii. Część kopalni jest rentowna i może być trwale rentowna w dłuższym okresie. W te kopalnie właśnie należy inwestować i je rozwijać, budować nowe pokłady, rozwijać nowe pokłady. Natomiast część kopalń, do czego pewnie bardzo trudno będzie się przyznać, jest niestety do wygaszania, przynajmniej nie do rozwijania. Górnicze centrale związkowe domagają się zdecydowanych działań rządu i chcą rozmawiać z premierem o trudnej sytuacji górnictwa węgla kamiennego. Za destabilizację sytuacji na Ukrainie na czarną listę trafiło 15 kolejnych nazwisk. Dziś poznamy następnych Rosjan, których objęły sankcje nałożone przez Unię Europejską. W sumie lista osób z zakazami wjazdu i zamrożonymi kontami liczy już 48 nazwisk. Osoby na czarnej liście mają zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że na spotkaniu ambasadorów Polska, Wielka Brytania, Szwecja i kraje bałtyckie nalegałyby dopisać do listy jeszcze 8 rosyjskich polityków, najbliższych współpracowników Władimira Putina. Ten postulat jednak nie został zaakceptowany już teraz. Mają się nim później zająć unijni eksperci. Wciąż nie ma też jednomyślnej zgody państw członkowskich w sprawie nałożenia sankcji gospodarczych na Rosję. Unia tylko nimi grozi. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Pia Renkilde-Hansen tak to tłumaczy. Na razie stwierdzamy, że nie dochodzi do osłabienia napięć na Ukrainie i stąd decyzja w sprawie sankcji dyplomatycznych, ale trwają prace także nad wprowadzeniem sankcji gospodarczych. Jednak tu w grę wchodzą interesy państw członkowskich. Część krajów nie chce się zgodzić na sankcje gospodarcze, bo obawia się pogorszenia relacji handlowych z Moskwą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wczoraj kolejne ostrzejsze sankcje od unijnych na 7 współpracowników Władimira Putina i 17 rosyjskich firm nałożyły także Stany Zjednoczone. Znany z intelektualnej przekory burmistrz Londynu znów zaskakuje. Tym razem Boris Johnson podzielił się refleksją przy okazji zbliżających się wyborów do Europarlamentu. W swoim najnowszym felietonie w jednej z gazet zaproponował, by nie wybierać europosłów, tylko losować. Burmistrz Londynu zaczyna od pytania, czy czytelnicy wiedzą, kto reprezentuje ich w Strasburgu i domyśla się, że nie. I trudno się dziwić, tak anonimowe jest to grono. Boris Johnson uważa jednak, że w miarę jak eurowybory cieszą się coraz niższą frekwencją, rośnie zakres władzy Parlamentu Europejskiego, który wchodzi w drogę już nie tylko Parlamentom Narodowym, ale nawet Komisji Europejskiej w Brukseli. Przy tym europosłowie, twierdzi burmistrz Londynu, to oderwana od rzeczywistości klasa, która kosztuje swoje kraje fortunę, przenosząc się nieustannie z Brukseli do Strasburga i z powrotem. Boris Johnson sugeruje, aby zamiast organizować te kosztowne wybory, oddelegować do Strasburga i Brukseli grupę posłów z Izby Gmin, a nawet wylosować ich, byle z zachowaniem proporcji przynależności partyjnej i rozłożenia geograficznego. Tym sposobem europosłowie byliby wreszcie znani swemu elektoratowi, nie podejmowaliby działań sprzecznych z interesem własnego parlamentu i informowaliby kolegów w Izbie Gmin o tym, co zamyśla Parlament Europejski. Inne kraje szybko poszłyby za naszym przykładem, pisze Boris Johnson w swoim felietonie dla Polskiego Radia. Grzegorz Drymer, Londyn. To było jedno z 10 najważniejszych odkryć 2013 roku. W Muzeum Sztuki w Limie można zobaczyć wystawę poświęconą przełomowemu znalezisku polskich archeologów. W zeszłym roku badacze odkryli w Peru pierwszy nienaruszony preinkaski grobowiec kultury Wari. Odkrycie Polaków było światową sensacją, dlatego że wszystkie znane do tej pory bogate grobowce kultury Wari były od dawna ograbione. Arystokratyczny grobowiec w osadzie Castillo de Warnej, odkryty przez ekipę z Uniwersytetu Warszawskiego, był nienaruszony. Znaleziono 1300 cennych przedmiotów ze srebra, złota, brązu, kamieni półszlachetnych i alabastru. Na wystawie w Muzeum Sztuki w Limie prezentowanych jest około 300 obiektów z Warnej, w tym ceramika, biżuteria, tkaniny oraz przedmioty drewniane. Ekspozycja ma na celu pokazanie zarówno samego odkrycia Polaków, jak i próbę rekonstrukcji zwyczajów pogrzebowych Wari i pokazanie relacji wewnątrz tej społeczności. Dużo miejsca poświęcono też roli kobiety w tej kulturze. Z Santiago de Chile dla Polskiego Radia, Monika Trętowska. To był Serwis Trójki. Wtorek z przelotnym deszczem na Śląsku i Lubelszczyźnie, burze możliwe w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym sporo słońca. Na termometrach w Gdańsku 16 stopni, w Bydgoszczy 19, w Suwałkach, Poznaniu, Warszawie i Krakowie 20, w Szczecinie, Olsztynie, Wrocławiu i Rzeszowie 21. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. 7 minut po północy, HCH w Trójce w pełnym składzie. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Witamy Państwa bardzo serdecznie po długiej nieobecności na antenie. Tak się czasami układa, że wypada pełnia i nie ma nas nie dwa, ale w zasadzie 4 tygodnie. Czyli po miesiącu powracamy i co więcej po dwóch szczególnych dniach, płytowych, bo w tym roku tak się ułożyło, że Record Store Day na całym świecie obchodzony był 19 kwietnia, a w Polsce tydzień później. Także nasza dwugodzinna audycja, której playlista zwykle rozrasta się do 3 godzin i potem ta jedna godzina się nie mieści, tym razem wyjątkowo rozrasta się do 4 godzin i mamy dla Państwa wybór z tego, co najlepsze z tych 4 godzin w ciągu 2 godzin. I jeśli zagadamy jeszcze trochę, to będziemy mieli tylko 1,5 godziny muzyki. Więc musimy się spieszyć, Jacku. Zatem dzisiaj obiecujemy, nie gadamy, gramy wyłącznie nowe płyty, albo w większości nowe płyty, takie, które do nas dotarły w ostatnich dniach. I oczywiście także jesteśmy ciekawi, czy Państwo coś ciekawego upolowali podczas tego dnia sklepu płytowego. Pierwszy raz chyba tak szeroko rażąca, powiedziałbym, impreza i tak szeroko odbierana w Polsce. Oczywiście była przed rokiem, była 2 lata temu już, kiełkująca w zasadzie nawet 3 lata temu w takiej embrionalnej postaci, ale w tym roku całkiem dużo wydawnictw można było trafić w polskich sklepach muzycznych. Czekamy na Państwa opinie, a my na razie z naszej czarnej płyty z Record Store Day'u. Zaczynamy. We'll be right back. take to run. We've been moving around in different situations, knowing that the time would come just to see you torn apart. Witness to your empty heart. I need it. I need it. I need it. Through the wire screen, the eyes of those standing outside looked in at her, as into the cage of some rare creature in a zoo. In the hand of one of the assistants, she saw the same instrument which they had that morning inserted deep into her body. She shuddered instinctively. No life at all in the house of dolls. No, no, no, no, no, no, no, no, no. That the truth will pass. No life underground, wasting, never changing, wishing that this day won't last. To never see you show your age, to watch until the beauty fades. I need it. I need it. I need it. Grupa Joy Division z samego początku kariery, rok 1977, a potem jeszcze w rok później ukazały się te nagrania. Ty w ogóle masz dwie różne okładki. Ja mam dwie różne okładki, ponieważ pierwsza płyta siedmiocalowa ukazała się dokładnie w czerwcu 78 roku, a dwunastocalowa w październiku tego samego roku i są dwie różne okładki. Natomiast teraz na Record Store Day można było kupić, no wydaje mi się, że z drugą okładką, to czyli z rusztowaniem. Przemodelowana wersja tego rusztowania. Wzięty jakby fragment tego rusztowania i zgrafizowany na tej okładce wydawnictwa na Record Store Day. No ale trzeba zaznaczyć, że pierwszy raz od lat to wydawnictwo ukazało się w postaci oddzielnej płyty, no jako właśnie czwórka. To z piosenką Warsaw na początku. I myśmy oczywiście słuchali No Love Lost. I to jest jedna z takich płyt, które w tej chwili ukazują się w kilku tysiącach egzemplarzy na cały świat, po to, żeby kolekcjonerzy, miłośnicy czarnych płyt i miłośnicy Record Store Day nie wychodzili z domu na próżno, szczególnie w taką deszczową sobotę jak u nas. Chociaż zaznaczmy, że u nas święto płyty odbyło się z tygodniowym opóźnieniem. No właśnie, powiedziałem, dlatego mieliśmy dwa dni na całym świecie. Wszystko odbyło się 19 kwietnia, w Wielką Sobotę. No a u nas tydzień później, bo nie wiem, przed świętami może cały czas to nie jest jakby dobry okres, chociaż... No, nikt tego nie sprawdził w zasadzie. A wydaje mi się, że emocje są dość duże w Polsce cały czas. To prawda, ale z opóźnieniem dzisiaj do mnie dotarł ostatni numer tygodnika Lesin Roku Tibl, w którym był dołączony cały obszerny dodatek na temat Record Store Day. Niemal większość sklepów niezależnych w całej Francji dołączyła się do tego święta i co więcej, zostało to połączone także ze specjalnymi koncertami, właściwie festiwalami. Przez całą sobotę można było kupować płyty, słuchać muzyki w sklepach płytowych i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście wielkie święto i wielka feta sklepów płytowych. U nas... 3 lata temu u nas tak jeden sklep obchodził Record Store Day w Warszawie. Na terenie całej Polski chyba 3 albo 4. Myślę, że w tej chwili zaryzykuję, że pewnie na terenie kraju przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt sklepów korzystało z tej oferty Record Store Day'u. W samej Warszawie w kilku punktach można jeszcze czasami nabyć wydawnictwo, bo jeśli coś komuś zostało, to warto się rozejrzeć za płytami, specjalną taką etykietką Record Store Day. To są płyty wydane przez różne wytwórnie płytowe, głównie niezależne, które się gromadzą pod tym szyldem, chociaż trzeba zauważyć, że na warszawskich obchodach Record Store Dayu była po raz pierwszy też jedna z dużych wytwórni z całkiem bogatą ofertą i mam wrażenie, że też z tego święta kiełkuje coś no takiego, no nie chcę powiedzieć komercyjnego, bo to sklepy i tak mają się dość tragicznie i sprzedaż wydawnictw nośników fizycznych płyt i tak raczej dołuje, natomiast wydaje się, że robi się z tego takie święto kolekcjonerów i coraz więcej wydawnictw, coraz więcej wznowień, na przykład winylowych, starych płyt ukazuje się specjalnie tylko na Record Store Day, żeby też trochę podgrzać atmosferę. Tak, ale ja mam myślę, że my jesteśmy cały czas jeszcze w tym stadium embrionalnym, bo rzeczywiście większość niezależnych wytwórni przygotowuje coś specjalnego. U nas na razie mam wrażenie, że to jest taki moment, kiedy te sklepy płytowe otwierają się tego dnia, w sobotę, jednoczą się, natomiast wytwórnie płytowe jeszcze nie przygotowują czegoś specjalnego. Nie ma jeszcze naszych specjalnych wydawnictw na Record Store Day. Czasami tego dnia ukazują się po prostu nowe płyty poszczególnych wytwórni, które później można będzie oczywiście kupić. Natomiast jeśli chodzi o to, co dzieje się w tej chwili na Zachodzie, no to są rzeczywiście specjalne wydawnictwa, ale także, tak jak zwróciłeś uwagę, duże nazwy dużych zespołów, które pojawiają się z nowym materiałem, czy też z takim, który nie był wcześniej dostępny. No chociażby wspomnijmy, że ukazało się sesje akustyczne zespołu R.E.M. 91-2001. Pojawił się The Pox z Joe Strummerem. Pojawił się ostatni koncert LCD Sound System na 5 winylach. Cały czas nie wiem, czy mam żałować, czy nie. No myślę, że masz żałować jednak, bo jeśli gdy zobaczyłem, ile to kosztuje w tej chwili na Amazonie. Jeśli chodzi o lokatę kapitału, to myślę, że ostatnie pożegnalne wydawnictwo LCD Sound System to całkiem dobra inwestycja. I tak dalej, i tak dalej. Zatem tych specjalnych wydawnictw jest coraz więcej. Ważne, że nie są to wydawnictwa prezentowane w dużych sieciach na E, nie są to wydawnictwa sprzedawane przesadnie w dużych sieciach wysyłkowych na A, tylko są to płyty przeznaczone do tych mniejszych sklepów, do stoisk specjalnych i te pieniądze, no nawet jeśli to ma taki komercyjny wymiar, to jednak zasilają detaliczny, drobny handel płytami, za który trzymamy kciuki, żeby nie zniknął, bo jak zniknie, to zniknie będzie HCH. Podejrzeć tych wydawnictw. No i w HCH, no powiedzmy, no będziemy sobie jakoś radzić. Przejdziemy już wtedy na pliki zupełnie. Dobrze. Możemy zagrać te płyty, które nam się nie mieściły w poprzednich wydaniach. Tak jest i pewnie jeszcze z rok pociągniemy. Natomiast teraz mamy dla Państwa coś znowuż specjalnego. Ach, zostawiłem okładkę w studiu, ale mniej więcej pamiętam. To powiedzmy tak, bo to jest płyta kupiona dosłownie 4 godziny temu w pewnym klubie w Warszawie na P, tak, żeby na P, nie było. Zespół też jest na P. Z przeprosinami w nazwie. Tak jest, klub, o którym jeszcze dzisiaj powiemy. I musimy od razu powiedzieć szczerze, bez tak zwanego owijania w bawełnę, że dopiero otworzyliśmy tę płytę. Ja otworzyłem ją przed wejściem tutaj będziemy do studia. Będziemy słuchać jej. A ponieważ jest to absolutnie moja ukochana piosenka ubiegłego roku, no to nie mogę sobie nie odmówić. Ale i wraz z Państwem myślę, posłuchać parę wersji osób się jeszcze znajdzie, które ją ukochało. Koncertowej. Tej wersji u nas jeszcze nie było. Nagranie zarejestrowane w sali Radia Publicznego w Portland 8 kwietnia 2013 roku. Some say love is a burning thing, that it makes a fire. Oh, but I know love as a fading thing, just as fickle as a feather in a stream. See, honey, I saw love. You see, it came to me. It put its face up to my face so I could see. Yeah, then I saw love disfigure me into something I'm not recognizing. Caged call, and I said, come on in. I will not open myself up this way. Now lay my face to the sword, I know my teeth to the sand. I will not lay like this for days now upon you. You will not see me fall, nor see me struggle to stand, to be acknowledged by some touch from his gnarled hands. You see the caged called, and I said, come on in. I will not open myself up this way. Lay here in the dark waiting for thee. No, my heart is wild and my feet are light, and I am racing out on the desert plains all night. Yeah. Some say love is a burning thing. They say it makes a fiery ring. Oh, but I know love as a Cajun thing, just a killer come to call from some awful dream. And all you folks, you come to see, just stand there in the glass looking at me. But my heart is wild and my bones are steam, and I could kill you with my bare hands if I was free. Yeah. Kolejna płyta opublikowana specjalnie na Record Store Day. Phosphorescent, Song for Zula. Wersja akustyczna, wersja zarejestrowana w radiu w Portland w stanie Oregon 8 kwietnia 2013 roku. Na stronie pierwszej wersja oryginalna jeszcze, albumowa, którą znają Państwo doskonale, a na stronie B jeszcze 3 nagrania koncertowe, radiowe, specjalne. Naprawdę warto, myślę, chociaż jesteśmy po pierwszym przesłuchaniu, ale brzmiało to nieźle. Płyta znaleziona w klubie Pardon to tu, ujawnijmy. A to dlatego, że odbywa się tam festiwal na dziesięciolecie serwisu Pop-Up Music. Dziś, znaczy przepraszam, wczoraj koncerty. Trzy koncerty i w zasadzie jeden taki mini występ na finałowy duetu, wcześniej trzy koncerty solowe, dzisiaj trzy kolejne występy. Może zacznę od tego, co dzisiaj jeszcze będzie. Dziś Rafael Rogiński, Sir Richard Bishop i Alameda Trio, czyli głównie gitary. Natomiast nie dalej jak godzinę temu skończył się koncert trzech wirtuozów, ale z bardzo różnych dziedzin, z różnych światów. Robert Piotrowicz, syntezatorowy set solowy, następnie Tony Buck, i to był solowy koncert na perkusję, a na koniec Peter Evans na trąbce i jeszcze później na chwilę z Tonym Buckiem w duecie. Doskonały koncert przede wszystkim Petera Evansa, muszę powiedzieć, który pokazał takie brzmienia, jeśli chodzi o trąbkę, że tak naprawdę niepotrzebna jest elektronika momentami, ani wymiana instrumentu na saksofon, czy didgeridoo, czy cokolwiek innego. Chociaż on w pewnym momencie na zakończenie sięgnął po mniejszą trąbkę. Tak, tak, tak. Była zmiana instrumentu, ale to w zasadzie taki tak na finał, na ostatnich 5-10 minut. A wcześniej trąbka ogrywana na przeróżne sposoby. No, nie przypuszczałem, że takie dźwięki można z tego instrumentu wydobyć, naprawdę. No, trąbka właściwie tylko momentami brzmiała jak taki instrument, do którego brzmienia jesteśmy przyzwyczajeni, bo w pewnym momencie, ja nawet do końca nie zwróciłem na to uwagę, kiedy on wyjął ustnik i grał bez niego i ona brzmiała jak instrument perkusyjny, ale to była taka perkusja jakby wygenerowana przez jakiś automat albo syntezator. Później zacząłem patrzeć, czy on na dole nie ma jakichś przetworników, że wcześniej zarejestrował ten dźwięk, który jest odtwarzany. To nic, a to wszystko wychodziło z jego płuc, z jego wnętrza. Później był taki moment, jakby grał na gitarze, jakby przejeżdżał po strunach gitary. Jakby grał na gitarze. W pewnym momencie ta trąbka zaczęła brzmieć jak taka trąbka z lat 20. i 30., taka delikatna, gdzieś z jakichś takich starych nagrań, bardzo delikatna, taka punktualistyczna. Po czym nagle tam, powiedzmy, jakaś minuta normalnego brzmienia trąbki, żebyśmy sobie przypomnieli, jak ten instrument potrafi brzmieć, i później znowuż kompletnie coś innego. Przypomniał mi się koncert na Off Festiwalu saksofonisty kanadyjskiego, który współpracuje ze wszystkimi wielkimi. Tak jest. Kiedy również okazało się, że saksofon może być instrumentem perkusyjnym, że saksofon może wydawać absolutnie niesłychane dźwięki, że może jednocześnie być instrumentem i perkusyjnym, i melodycznym, i może grać dwie linie melodyczne równolegle. No, ale to wszystko zależy od wirtuozerii tego człowieka grającego. No i tutaj Evans pokazał naprawdę ogromną klasę. Także pardon, to tu prawdopodobnie dziś znowu się będą działy bardzo ciekawe rzeczy, a jeśli ktoś gdzieś ma możliwość pójścia na koncert Petera Evansa, to gorąco zachęcamy do tego. Nam została płyta z tego koncertu i to jest płyta koncertowa, solowa Petera Evansa, ale sprzed 7 lat, nawet 8 lat, nagrana w Ohio. W dość dobrych warunkach i chyba też repertuarowo dość zbliżona do tego koncertu wczorajszego w Pardon to tu. Z listopada 2005 roku. Można powiedzieć, że w dużym skrócie taki ekstrakt z koncertu, który trwał może 45, może 50 minut ze sceny Pardon to tu w Warszawie z właśnie ubiegłego wieczoru. Czyli sprzed półtorej godziny może. Myślę, że w całości tak, 50 minut łącznie z tym dodatkiem, kiedy to Evansa dołączył Buck Grant na perkusji. Razem też zagrali fragment, taką drobną improwizację. Znakomity, znakomity po prostu. Chciałbym się słuchać i słuchać Petera Evansa. Nie wiem, no podejrzewam, że nie był rejestrowany ten wczorajszy koncert. No, ale mógł być, może jakieś nagranie. A dziś proszę pamiętać, Rafał Rogiński, Alameda Trio i po raz pierwszy w Polsce Sir Richard Bishop w Pardon to tu na dziesięciolecie serwisu Pop-Up. No, a my biegniemy w takim razie ku zagubionym częściowo pozycjom, bo przed 2 tygodniami nie było HCH. My płyty zbieraliśmy cały czas i z tych nowości powstał cały stos. No i czas na mocne uderzenie. Teraz będą dwie mocne pozycje. Tak jest. I trochę dla również takiej młodzieży, można powiedzieć. Czyli no, dla nas. Dla, po prostu tak, powiedzmy szczerze. Młodych duchem i młodych ciałem. Młodych ciałem. Pięknych młodych, czyli to jest dla nas muzyka. Pamiętasz, że słuchaliśmy poprzedniej płyty Cloud Nothings? Nie pamiętam. Pamiętam. Chyba bodajże nagrania Wasted Years. Szukałem czegoś takiego, jak te fragmenty płyty Attack on Memory, które mi się bardzo podobały. Na nowej płycie, która ukazała się na początku kwietnia, Here and Nowhere Else, no i znalazłem trochę mniej. Trochę mniej, troszkę bardziej sztampowa wydaje mi się ta płyta, ale momenty ma i takim momentem, którego posłuchać należy, jak się szuka tej energii z poprzedniego wydawnictwa, jest na pewno utwór Pattern Walks. Tego posłuchamy za moment, a później, no właśnie, później to jest formacja Liars z kolei. Formacja Liars, z którą chyba muszę się przeprosić, bo to jest tak, że kiedy debiutowali mniej więcej 13-14 lat temu, to byłem ich wielkim miłośnikiem i pierwsze 3-4 płyty właściwie słuchałem na okrągło. Później gdzieś mi trochę przepadli i niesłusznie zupełnie, ponieważ zacząłem powracać do tych kolejnych nagrań i wydaje mi się, że oni tak naprawdę słabych płyt nie wydali. Ich poprzedni album Wish You otrzymał nie tylko świetne recenzje, świetne notowania, ale był bardzo wysoko także oceniany przez recenzentów. Nowa płyta Mess to jest jakby kontynuacja tego, chociaż lider zespołu powiedział, że ten album był tworzony w sposób zupełnie inny, właśnie przeciwny do tej poprzedniej płyty, która była taka wykoncypowana, idealna, wypracowana. Teraz wszystko było jakby trochę tworzone ad hoc, więcej zabawy, więcej trochę przypadku, ale tutaj również są momenty i mam wrażenie, że to jest zespół, który cały czas się rozwija. No ta, przyznaję, jestem zaskoczony i dość ta płyta mi się podoba, ale wybrałem dla Państwa wersję utworu Mask Maker, która nie znajduje się na płycie, ponieważ na płycie dodatkowej, która jest dołączana do części nakładu, można odnaleźć właśnie różne dziwne wersje, można odnaleźć także 18-minutową wersję jednej kompozycji, można także usłyszeć bodaj jeden utwór zespołu Fleetwood Mac. No są to zagadkowe momentami i bardzo fajne utwory. Zatem najpierw Cloud Nothings, a później Liars w Mask Maker, ale w takiej specjalnej, wydłużonej wersji. There's something wrong with you, nothing.

Tak właśnie brzmi zespół Liars. Maskmaker w wydłużonej wersji, a oryginalna wersja na płycie Mass opublikowanej przez Mute Records. A wcześniej Cloud Nappings, Pattern Walks. Jak Państwo dobrze wiedzą, znakiem rozpoznawczym audycji HCH jest prezentacja sceny country. Oczywiście. And western. Oczywiście. I wszystkiego, co się rozciąga pomiędzy jedną a drugą. Tradycja, z której nigdy nie zrezygnujemy i nawet dzisiaj musieliśmy ograniczyć tych płyt wyłącznie do dwóch, no trzech. No ale są to zakupy, powiedzmy, z Record Store Day'u i okolic. Ale musimy powiedzieć, że kolejne czekają, bo też zrobiliśmy ostatnio zakupy gdzieś poza granicami i te płyty czekają, także ciąg dalszy będzie. Jesteśmy uśmiechnięci, a się nie śmiejemy. To jest zupełnie poważnie, bo zresztą wszyscy, którzy śledzą HCH na bieżąco, zdają sobie sprawę z tego, że akurat w polskiej radiofonii scena tak zwana alt country, czy też okolice folku, tradycji amerykańskiej, to mimo obecności pewnych marek, pewnych programów od lat, nie jest sfera jakoś świetnie reprezentowana. Nadrabiamy zatem. I bardzo poważne rzeczy. To będzie long play za chwilę, który ja nabyłem, ale ty też, jak się okazało, bo tak, niezależnie od siebie, czasie, umówiliśmy się oczywiście. Tak, to dziwne, że nawet jak się nie spotykamy, to kupujemy te same płyty. Graham Parsons. To człowiek, legenda, właściwie ikona, jeśli chodzi o nurt takiego alternatywnego country. Zbyt wiele płyt nie nagrał, właściwie dwie podstawowe, 73, 74, Graham Parsons i później Grievous Angel, to dwie solowe płyty. I w tej chwili na long playu, na podwójnym long playu pojawiły się alternatywne wersje kompozycji z tych dwóch płyt oraz trzy dodane utwory, trzy covery, trzy utwory innych twórców w wykonaniu Grahama Parsonsa. No i to jest rzecz kolekcjonerska zdecydowanie, ponieważ ukazało się tego 5000 egzemplarzy, ale ponieważ jestem gapą i nie sprawdziłem do końca, to okazało się, że no, jeśli mają Państwo wydanie kompaktowe kompletnych sesji Grahama Parsonsa wydanych przez wytwórnie Rhino i Reprise, to cała ta płyta, dokładnie tych 18 utworów, jest dołączonych jako trzeci kompakt w takim boksie zestawiającym dwie płyty Grahama Parsonsa i trzeci album z alternatywnymi no wersjami. Dobrze, ale nie ma takiej ładnej, dużej okładki. Nie, oczywiście nie ma, to jest rzecz jednorazowa, zatem i po raz pierwszy na płycie winylowej. Żeby nie kombinować, to wybieramy wielki hit Love Hearts w duecie z Emmylou Harris. A zaraz potem będzie no, coś zupełnie wyjątkowego. Rok 1973. Także. Ukazuje się ten sam, właśnie ten sam rocznik i ukazuje się gdzieś po drugiej stronie, znaczy no może nie po drugiej stronie tego spektrum. Muzyka jest bardzo tradycyjna, natomiast przekaz tej muzyki na tym albumie, który właśnie się ukazał po wielu latach, po 41 latach wyszedł na płycie kompaktowej oficjalnie. Tam po drodze było jeszcze jakieś wydawnictwo, nie wiem czy nie półoficjalne. To się nazywa Lavender Country. Płyta nosi taki tytuł i projekt cały podobnie. Tworzone jest głównie przez piosenki pisane przez Patryka Hagertiego, gitarzystę i wokalistę, do tego na klawiszach gra Michael Carr. Śpiewa i gra na skrzypcach Eve Morris i do tego mamy jeszcze gitarzystę Roberta Hammerstroma. Jedynego należy zaznaczyć członka zespołu, który jest heteroseksualistą, czy też przyznawał się do bycia heteroseksualistą, bo nam się country kojarzy, proszę Państwa, z redneckami, z konserwatywną Ameryką. Tymczasem w latach 70. jako część ruchu na rzecz społecznego, dużego ruchu na rzecz praw gejów w Ameryce działali wykonawcy country, którzy śpiewali piosenki w tej stylistyce, natomiast o zupełnie innym ładunku treści, jeśli chodzi o zawartość tekstów, jeśli chodzi o to, o co apelowali w tychże tekstach. Wyglądali dokładnie tak samo, jak wszyscy inni wykonawcy country. No, Willie Nelson też wygląda normalnie. No, Willie Nelson, ale Willie Nelson brzmi, no, No dobrze, no, mógłby śpiewać z Lavender Country w każdym razie. Mógłby śpiewać. I tego Lavender Country posłuchamy tuż po Grahamie Parsonsie. Ale Graham Parsons nie mógłby śpiewać. Graham Parsons nie, chyba nie. A potem, ale tuż potem I Can't Shake the Strangers Out of You, czyli nie mogę wyrzucić z ciebie nieznajomego, zaśpiewa grupa Lavender Country. Strong enough to take a